دل میں نور ایمان میں سرورا کو میں آیا جان دل میں نور ایمان میں تمہیں گلا بنا کر بھیجنا تھا بدل میں امکان میں تمہیں گلا بنا کر بھیجنا تھا بدل میں مجھے در پہ بولانا مدنی مجھے در پہ بولانا مدنی مدینے والے میں عشق دلانا مدنی مدینے والے میں عشق دکھلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہانا میرے خواب میں تمہانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے ہم ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے ہم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں مجھے ہم ستا رہے ہیں میری جان کھا چلا بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گرو تھے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گرو تھے شاہ تم نہ رو جانا شاہ تم نرو جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے والے مدنی مدینے والے تیرے ان کا ساتھ لگے گئے تیرے ان کا ساتھ تیرے ان سب آسار رہ گئے سار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے اسے سلام کرے، ہاتھ ملانا ہے تو دو ہاتھ اس طرح ملائے کہ بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. جیسے اب یہ پرچہ، اب یہ ہاتھ میں پرچہ ہوتے ہوئے پھر آپ اس طرح نہ ملائیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، سنت یہ ہے. اگر گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سحری کا وقت بھی ہے، آج تو ٹوکن بھی دیے، دو بج چکے ہیں، تھوڑی دیر ہے اپنے پاس، اس سے جلدی جلدی مل کر اپنے سحری کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اور جن کو روزہ رکھنا ہوگا، جب روزہ نہیں رکھنا تو وہ سحری نہیں ہوتی، ہاں روزے کے لیے سحری سنت ہے. جس کو روزہ رکھنا ہے تو یوں کرنا، اگر ٹوکن نہیں ملا تو، ورنہ یوں نہیں کرنا. دو ٹوکن نہیں دینا، کہ اپنے دوست کے لیے لوگ ہیں تو یہ بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، دھوکہ نہیں دینا. اور امید ہے آپ یہ دھوکہ دینے کا کام نہیں کرو گے. دوسرے کو ایثار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کو ٹوکن ملے گا وہی آئے گا، کھانے پر وہی بیٹھے گا. باقی صاحبہ اصرار نہ فرمائے کہ وہ مجبوری ہے، کہ زیادہ ہے نہیں، زیادہ ہوا تو پھر انشاءاللہ کھلا دیں گے، لیکن شاید مشکل ہو جائے گا. جس کو دم کروانا ہے تو وہ مجھے بولنے کے بجائے وہ دم بم بم کرتے رہیں گے اور میں سنوں گا نہیں، سمجھوں گا نہیں، تو کیا کا کیا ہوگا. تو اس لیے ادھر چھو کرو گے، میں آپ کو انشاءاللہ چھو کر دوں گا. دعا کا بولنا تو بولنے کے بجائے یوں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا دو گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کروانا چاہتے ہیں. تعویذ میرے سے نہ مانگے، تعویذ کا بستہ وہاں لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، تو وہاں احوال دے کر تعویذ حاصل کر لیجئے. اگر مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو لکھ کر ٹرے میں ڈالنے، وہاں سے لکھنے کا پیڈ وغیرہ آپ کو مل جائے گا، تو وہاں سے لکھ کر وہیں جمع کرا دیں، یہاں بھلے ڈالنا تو ڈال دیں، لیکن یہ کہ اپنا نام پتہ یعنی ایڈریس جس پر ڈاک ملتی ہے، خط ملتا ہے، ایسا ایڈریس اور اپنا فون نمبر بھی اس پہ لکھ دیں احتیاطاً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھو بات نہیں کرنی ہے انشاءاللہ، یہاں نعت پڑھتے ہیں یا بات میرے کو سمجھ نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ضروری نہ ہو تو لوگوں کا حل ہے یہ جیسے وہ لگا نا چھت پر یہ کام کرتا ہو تو شاید دیکھو یہ نا آپ لوگ بھی تعاون کریں نا یار کہ آپ کھڑے نہ ہوں جو بھی بولنا بیٹھے بیٹھے تو یہ ایک کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے مزہ نہیں آتا بیٹھے رہتے سونے لگتے ہیں ارے وہ ہم چونے دے رہے ہیں بچہ ہوتی گنجا کال ان شاء اللہ تو چادر منگے تو کوئی ماں یار کوئی بولتا ہے پیالہ دے دو کوئی بولتا ہے ایسے ہی بولتا آتے نا میرے پاس چادر دے دو کل تو ایک دیوانے نے شاید وہ آپ ہی ہوں وہ مجھے وہ روایت پوری وہ پورا مطلب ہے کہ وہ سیاہ کو سبا کیا بولوں پورا گراؤنڈ اس نے بنانا شروع کیا پھر میں نے یار مجھے لائن لگی میں نے کہا مجھے روایت یاد ہے میں نے کہا وہ بس یوں کر کے وہ چادر لینا چاہتے تھے اب کوئی چادر بولتا ہے ایک سے زیادہ آتے مانگتے چادر مانگتا ہے کوئی بولتا ہے اپنا امامہ دے دو یعنی آپ سمجھدار ہے کہ اگر میں ایک کو بھی دوں گا تو ظاہر دوسرے بھی بولیں گے یار اس کو ملی اس کو بھی رغبت ملے گی مجھے بھی دو مجھے بھی دو اب میں بول دیا میں غریب آدمی ہوں میں سب کو کہاں سے دوں یار چادر پیالے پیالہ بھی میرا خیال 10-15 روپے سے کم نہیں آتا ہوگا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو ایک کو دوں گا تو سارے مانگتے رہے کوئی سی دل خوش ہو جائے کوئی سی مدنی فیس یا کوئی سی ترکیب بنتی ہے تو میں اٹھا کے خود ہی دے دیتا ہوں تو چادر کپڑے کے جوڑے مانگتے ہیں میرے سے یہ چادر مانگتے ہیں کتھئی چادر مانگتے بےچارے نہیں ان کی محبت ہے یہ مانگتے رہتے ہیں کہ میں سب کو دے نہیں سکتا ایک کو دوں گا دوسرا تیسرا چوتھا کل صبح کوئی بولے گا کیا آپ بھی ہم کو مل جاؤ تو میرے کو لے جائیں گے تو کیا کروں گا تو اب ملاقات اپنے شروع کرتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے مکس ٹی وی شاید لالی لالے بلو کا گیا دل درد سے بسم اللہ تارے روادار صدا ہو جو بھی دیے را گدا دے رہا ہو جو بھی گدا دے رہا ہو دل درد سے بسمل گی گر تیری چوکھٹ گربار چوکھٹ سوکھ رہا اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا جتنی فضا ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو سدا ایک ہی سجدے میں ادا ہو دل درد سے بسمل ماما نہیں سکھ ہے قیامت ماما جب آنکھ کھلے سامنے تو رہنما جب آنکھ کھلے سامنے تو جل جلوان جب آنکھ کھلے سامنے تو جل آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود بھی اور خود کہے منگتا کبھرا ہو خود بھی دے اور خود کہے منگتا کبھرا ہو خود منگ کبھلا ہو دل دل بسمل بھی دیکھے آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بنا ہو آزاد ہے جو Thank you. کرے سترے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو آپ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس جو تیرے دامن میں چھپا ہو تم تو خدا سے کچھ ایسی محبت تم تو خدا ادب پر کہیں ہم پہ پیدا ہو تم کو تو خدا وہ سے ہے کچھ ادب بر کہیں ہم پیدا ہو اور دل اپنے لب بسم اللہ کرے لو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں نثارِ مدینہ، کہ سب جنتیں نثارِ مدینہ، آج جشن میرے نعت سنائے تو جب کیا، آج جشن میرے نعت سنائے تو جب جب کیا، سن کر دامن میں چھپائے پر دام میرے تو جب جب سرکار بلائے تو جب جب پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو جب جب پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو جب جب کیا موٹھا کے رکھنا کے گنہگار بہت ہوں رجنا گنا گار پوپ کے رجنا گنا گار تو عجب عجب کیا میں کو میری دیکھنے آئے تو عجب عجب کیا ایک سرکار بلا تو جب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلا تو جب کیا ان پر گناہ سب حال کھلا ان پر تو گناہ کار سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپا تو جب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو جب کیا حال کھلا ہے ان پر مرو گناہ گار سب حال کھلا ہے اس پر کی وہ دامن میں چھپائے تو دامن میں چھپائے تو جب کیا جشن میرے نعت سنائے تو جب کیا وہ ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو جب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا عجب کیا سن کر وہ مجھے بات بھلائے تو عجب کیا میں ہو گے بے کسا تو ہو ستم کارو سیا کارو خطا کارو جبا کارو ہمارے رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں دہے دام مجھے لے بنا گے بے کسا تم ہو حقیقت نہ بے بس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت مجھ زور کے تابو دوا تم ہو تمہارے ہو سارے تل تو دکھ کی کہوں تمہارے ہو سارا تل تو دکھ کی کہوں پیارے سچیے آسیا تم ہو بکیل مجھ ریما تم ہو بکیل مجھ ریما تم ہو ریاضت جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو دور ہو گئے خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت تیرے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت تیرے غم خار آ گئے سارے گھوٹا گارا دی آج عید ہو گئی رحمت لوٹا نبی آتے سردار آ گئے سارے گناہ عجیب ہو گئی سارے گناہگار عجیب ہو گئی رحمت لوٹا نبی آتے سردار آ گئے رحمت لٹان نبی آتے سردار آ گئے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو جو دنیا کے تاجداروں دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں دنیا کے تاجداروں سرکار ہے پکارو سرکار آ رہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگتا ہے مانگو جو لے آگے چلے لو جو لینا ہے تو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے تارو سرکار ہے بھرو کرم نن چھوڑیا بھرو کرم نن چھوڑیا بھرو کرم نن چھوڑیا بھرو کرم نن چھوڑیا آجا لٹاوڑ نبی آتے سردار آ گئے ہر لو کرم نن چھوڑیا ہر لو کرم نن چھوڑیا ہر لو کرم نن چھوڑیا ہر لو کرم نن چھوڑیا آجا لوٹا نبی آتے سردار آ گئے رحمت مرد لوٹا نبیاں کے سردار گئے اجیت ہو رب دے پیارے امت دے بہار آ گئے سردار آ گئے گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے پر نور ہے زمانہ صبح شب وراثت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب وراثت شادی رنگی ہوئی ہے بجتے شادیاں شادی رنگی ہوئی ہے بجتے شادیاں دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب وراثت دولہا بنا وہ دولہا صبح شب وراثت آئی نہیں حکومت رنگ بدلا دیکھو رنگ بدلا صبح شب وراثت پیارے ربیع الاول تیری چھلانگ صدقے پیارے ربیع الاول کے سج چمکا دیا نصیب ہمارا چمکا دیا نصیب صبح شب وراثت پاٹا ہے دو جہاں حسر کا حصہ دے ہمارا حصہ ہمارا دے ہمارا حصہ دے ہمارا حصہ صبح شب ولا اپنا مرید بنا لیجیے اور جو میں دعا پڑھتا ہوں مجھے ذہن میں نہیں رہتی. اللہ خیر کیا نام ہے؟ ممتاز. سلسلہ عالیہ قابض اعظم داخل کر لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باپا آج سے 15 سال پہلے آپ نے بھاگی نہ فرمائی تھی, آج مشتاق نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. آج یہ ماما بھانجے استقامت کی دعا بھی فرما دی. عمر کتنی آپ کی؟ تقریباً 40-42. سب کالے بال ہیں. دعا فرما دیجیے اقامت دے اللہ تعالیٰ. بچے دین آپ کے دعوت اسلام کے ساتھ جڑے رہے. اللہ تعالیٰ استقامت. بہن کی شادی میں دعا ملاقات کر لی آپ نے؟ جو رنگین شاہی ہے آپ کی انشاءاللہ سلیں گے سفید ان شاء اللہ. السلام علیکم. السلام ماشاء اللہ. جلفے رکھ لو نا یار, بہت قدیم. بابا کٹوا دیجیے. کیوں؟ ٹھیک ہے. جڑا ہے بہت لازمی, داری بھی نہیں بڑھتی. آج جڑ رہے ہیں کیا؟ ٹوٹ جاتے. ہاں ٹوٹتے. سفید ہوگی اس لیے گھبراتے ہیں. نہیں لال کر لیں گے. پوری بڑھا لو ہم, توبہ کر لو. اولاد نہیں ہے, بے اولاد ہوں. اتنا عرصہ ہو گیا, نور مہینے کے سب سے دو پیلے ہیں. کافی سارا علاج کریا, سارا پاکستان لگا, پیر فقیر ڈاکٹر دوا دعا علاج, ابھی تک کچھ نہیں. گھر میں اتنا برباد کشمور سر. اب تو عمر بھی کافی ہو گئی. جی عمر کم ہو گئی. مانگو دعا نور والے مہینے. بہن کی سلامتی کی دعا کرنا, حافظ مدنی گاؤں کا نصیب, مدنی گاؤں کا نصیب. تو آپ کے لیے کیمرہ ہٹوا دیا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے سب دور دور ہٹ کے تھوڑا بیٹھو, ایک دوسرے پہ گرنا مناسب. ملاقات آج کر لی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بڑا ڈور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بڑا ڈور کا. صدقہ تیرے دور کا کر رہا ہوں. آپ کے روزہ رکھنے کا جذبہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوش کر رہا ہے, لیکن یار مجبوری میں نے کئی بار عرض کی کہ انتظام پورا ہے نہیں. اب سنو, اب میں نے کافی ٹوکن تو بانٹ دیے تھے پہلے, پھر میں نے 50 ٹوکن اور لیے کہ میرے عرصہ اوور ہو جائے, تو وہ ٹوکن اب ایک بھی نہیں رہا, سارے ختم ہو گئے. اس لیے ٹوکن کا مطالبہ کریں کہ شرمندہ نہیں کرنا, جس کے بعد ٹوکن نہیں ہے وہ کھانے پر شریک نہیں ہونا, تو ظاہر شرمندگی ہوگی, دوسرے بےچارے کھا نہیں سکیں گے دوسروں کی اختلفی. اس لیے میں ملاقات بھی, آپ دیکھو 3 بج چکے, 3 بج گئے, اب سحری بھی تو کرنی نا بیٹا. پھر ایسا کریں گے نا انشاءاللہ, موقع ہوا نا سحری کے بعد اپنے پھر بیٹھ جائیں گے. ہاں اب بیٹھ جاؤ, شناختی کارڈ کیوں نہیں لائے؟ ہاں تو جب بن گیا تب دیکھیں گے. تصور میں چوں جو کدا دیکھو لیے چاچا ہے دوڑ کا جو ایک مٹھی پوری, اور توبہ بھی کر لیں اب تک منڈوائی اس سے. اس خوشی میں ان کو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ بھی سی ڈی بھی تحفے میں دی جاتی ہے. جو گدا دیکھو مہینے 3 دن سفر ان شاء اللہ, چاہتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اسے توڑا دور کا میں گدا تو شبر دے پیارا نور کا میں گدا تو شبر دے پیارا نور کا میں گدا تو شبر دے پیالا نور کا پورا دے مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوپانی لبوں پر مرچ جا گئے ہاتھ میں روز روز جانی ہے نکالا کب کسی کو بس بس پیسے آپ سے نکالی گئے تو آنے والوں کی حسرت نکالی گئے گدا تو شر شر دے پیارا نور کا گدا تو شر شر دے پیالا نور کا پر سرکار آنے گدا تو شر شر دے پیارا نور کا گدا تو شر شر دے پیارا نور کا مانگے تمہاری پناہ تم دکھو سامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود گدا تو شر شر دے پیالا نور کا کرم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے پھر کیوں تمہارا دل اس راب میں گئے میں گتا تو شا پر دے یالا نور کا گتا تو بھر دے پیالا نور کا پیالا نور کا نور کی سرکار ہے نور دنا تیرا جال صدقہ نور کا سبحان تب میں ہوئی پٹتا تو ڈنکا بج گیا لو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حاجی اجمل دادا جھنڈا وسائل بخشش عیدی اور عیدی والا اور اشراق کو چاشت کا ٹوکن جھنڈا بھی اپنے گناہوں کی حسرت سے میں جو پسو تو مرشد کے دے میں کھانا نہیں کھاؤں گا ساری میں حاضری کی اجازت. السلام علیکم. کیوں روزہ تو رکھ رہے ہیں میں کل سفر ہے یار اگر کھانا ٹوکن والا کم ہو گئی اسے کے لیے بیٹھنا یہی ہے سب شروع ہو جائیں گے اپنے لیے روزہ رکھ لیں گے کھلا دو کتنا کھائیں گے. میں دیوانا مرشد تیرا میں دیوانا مرشد تیرا میں دیوانا مرشد تیرا مرشد کی گل بات نرالی سب سے امام زلفیں کالی سب سے امام زلفیں کالی مرشد ہے عطار میرا میں دیوانا مرشد تیرا. سارا چھوٹے جاگے زمانہ سارا چھوٹے پر نہ مرشد میرا روٹے راضی رہے عطار میرا میں دیوانا مرشد تیرا میں دیوانا تیرا مرشد ہے عطار میرا میں دیوانا مرشد تیرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا سوہنا سوہنا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر سونے مرشد دا سب سے امام آئے کالیاں زلفاں نے پلیز لوہے کا جنگلہ کسی کے پیٹ میں گھس گیا نا سریا نکل گیا یار داؤد عیسیٰ میں بدنام ہو جائے گی مدینہ اس میں زور نہیں لگا یار یہ کوئی آپ دیکھو کتنا مطلب کمزور سا ہے پلیز اس کو سپورٹ دینا پڑا پائپ سے. دیکھو ایک سے ہاتھ ملاؤں گا آپ سوچو یہ سارے گریں گے مجھ پر, کوئی زخمی ہو جائے گا, کوئی مر جائے گا, پیٹ میں سریا چلے گا تو بچے گا نہیں یار, مشکل ہو جائے گا. تو ابھی دیکھو جن کو ٹوکن ملا ہے وہ ٹوکن واپس دینا ضروری ہے اس کا, اور وہی کھائیں گے دوسرے نہیں کھائیں گے, ورنہ وہ پورا نہیں ہوگا بےچارے, وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے, آزمائش ہو جائے گی. ٹائم کم ہے ابھی, شناختی کارڈ کی ایف آئی آر کس نے دی؟ اچھا تین دن کے لیے سفر بھی کیا تھا اسی مہینے یا رمضان میں, نہیں تو ایسے تھوڑی ملاقات ہوتی ہے, تین دن کا سفر کیا ہو نا, آپ نظر کرم کریں گے تو سفر ہی سفر ہو جائے گا. آپ لینا چاہیں گے تو بسم اللہ, نہیں لینا چاہیں گے تو لوٹ جائیں گے سر. تھوڑا تاجرانہ وار کیا ہے, نظر کرم ہو جائے گی ٹھیک ہے, نہیں تو چلے جائیں گے. جب یہ ہاتھی ماری ہے انہوں نے, مجھے ملنے دو یار ان سے, ٹھیک ہے, آپ گرو گے تو یہ یعنی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو چلو پہلا گناہ نامی کیسی بھی دے دیتا ہوں انشاءاللہ, یہ بھی ہو جائے گا. ابھی تو آپ فی الحال قافلے میں سفر وغیرہ کرو, اب قافلے میں سفر کر کے وہ جو ترکیب ہے نا اپنے ذمہ دار کی, اس حساب سے آنا. انٹر کریں گے تو پھر سفر شروع ہو جائے گا, تو انٹر پاس ہو رہے ہیں نا ابھی آپ ان شاء اللہ. ٹائم دیکھو بہت, جب آپ روکو گے آپ سمجھ جا رہے ہیں, آپ کو انفرادی کوشش کرنی چاہیے, ان پر فرسٹ ٹائم آئے ہوئے اور حیدرآباد سے آئے ہوئے, آپ لوگ ہاتھ لگاؤ گے میرے وہ رہ جائیں گے یار, سب نادان دوست تو آپ لوگ یار, آپ ان کو ان سے ملنے دوں گا, ہاتھ نہیں لگائیں گے پلیز, نہیں نہیں ماشاء اللہ. یار کیسے سمجھدار بنو یار, بےچارا پہلی بار میرے سے گرم ہو جائے گا, رشید لائیں گے ان شاء اللہ, میرا سفر مدینہ ہو جائے گا. ہائے ہائے اب تو اسپیشل ملاقات ہو گئی, ہر مہینے تین دن سفر, صحت دے تندرستی دے اور آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے اللہ, پوری زندگی میں تو مدینہ کے لیے سب کرنے کو تیار ہوں, بس نظر کر ہائے مدینہ اپنا اور کیا ہے. سبحان اللہ ما شاء اللہ, بابا جی بابا جی.